नसीब देखो साला, बन गया अंग्रेज का वाला, खुल गया नसीब देखो साला, बन गया अंग्रेज का वाला। हे देख मेरे भाई रंग बिरंगी टाई, देख मेरे भाई रंग बिरंगी टाई, धोती कुर्ता छोड़ा मैंने सूट बूट डाला। देखो साला बन गया अंग्रेज गांव वाला, देख मेरे भाई रंग बिरंगी टाई, देख मेरे भाई रंग बिरंगी टाई, धोती कुर्ता छोड़ा इसने सूट बूट डाला डाला डाला डाला डाला। निकला मैं इन रास्तों पे, देखो देखो जरा क्या शान से, हाथों में महंगी घड़ी है, लाखों की इसकी छड़ी है, नसीब देखो साला, है साला बन गया अंग्रेज गांव वाला। देखो साला, हे साला बन गया अंग्रेज गांव वाला, हे खुल गया नसीब देखो साला, ये साले।